tujitahidi kumhimidi Allah na kumshukuru kwa kukiri neema zake Allah tabaraka wa taala zilizopo juu yetu na kuzitambua, na kumhimidi Allah tabaraka wa taala juu ya neema hizo na kuzifanyia kazi kwa kuyafanya yale yenye kumridhisha Allah subhanahu wa taala juu ya vile alivyotuneemesha. Kwa hakika neema zake Allah tabaraka wa taala ni nyingi, kisha tumuombe almazidi min fadli, tumuombe Allah tabaraka wa taala ziada katika neema zake. Miongoni mwa neema kubwa tulizonazo ni hii neema, ni neema ya huu Uislamu ambao Allah tabaraka wa taala ametutunuku nao, basi na sisi kumuomba akatupe hidaya tukajikuta na sisi ni katika Uislamu, neema ambayo huwezi kuidiriki kwa mali wala kwa akili nyingi wala kwa vyeo vingi. Wameikosa watu ambao wanasifika kuwa ni wana akili nyingi au mali nyingi au wenye ufalme na madaraka, lakini Allah tabaraka wa taala akatupa sisi neema hii adhima, kwa tunahitajika kuishukuru sana na kutokuichezea. Katika aya nilizotangulia kuzisoma kianzia na aya iliyopo katika suratul Isra aya ya kwanza na aya zilizopo katika suratul Najmi, aya hizi zinatusimulia matukio mawili makubwa yaliyomtokea mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ambayo ndani yake yamebeba mafunzo makubwa sana kwetu sisi Waislamu na kwa umma kwa ujumla. Kabla sijaingia katika kuzifafanua aya hizi na kukiweka wazi kile kilichobebwa na aya hizi, nataka kufahamisha kwamba katika hutuba iliyopita khatibu alizungumza masaili yanayofungamana na mwezi huu wa Rajab, na nafasi ya mwezi wa Rajab katika Uislamu kwa mujibu wa mafunzo ya Qur'ani na Sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tukabainikiwa kwamba mwezi huu ni katika miezi minne mitakatifu. Mwezi wa Rajab, pamoja na utakatifu wake, ukawa mwezi huu ni katika mwezi uliodhulumiwa au ni katika miezi iliyofanyiwa dhulma, pamoja na kwamba tumekatazwa tusizidhulumu nafsi zetu katika miezi hiyo minne. Katika dhulma ambazo zimepatikana katika mwezi huu ni watu kuamua kwa utashi wao na mapenzi ya nafsi zao kuzusha mambo mengi katika mwezi huu ambayo hayakufunzwa na Uislamu, hakuyafundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye Allah tabaraka wa taala alimwambia wa arsalnaka linnasi rasula, na tumekutuma wewe Muhammad kwa watu hali ya kuwa ni mjumbe. Ameleta Mtume sallallahu alaihi wasallama akiwa ni mjumbe, mualliman, hali ya kuwa ni mwalimu, kufundisha umma yale yanayotoka kwa Allah tabaraka wa taala. Lakini kuna watu ni mahodari, wakamtangulia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakajaribu kuweka katika dini mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuyafunza, lakini wao kwa utashi wao na ujuzi wao na kujifanya wajua sana, wakaviweka baadhi ya vitu katika mwezi huu wakavinasibisha na dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Miongoni mwa mambo hayo ni kudai kwamba ndani ya mwezi huu Mtume sallallahu alaihi wasallama alipelekwa Mi'raj, Isra na Mi'raj. Na jambo hili halikuthibiti kwamba limetokea katika mwezi huu kwa kauli zilizoletwa na wanawachuoni wa Kiislamu, kana kwamba wanawachuoni wa Kiislamu wanatupa challenge, wanawapa challenge wale wenye kudai kwamba tukio hili limetokea watuletee mafunzo thabiti yaliyothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yanayoshuhudia hayo. Lakini hakuja, hajawahi kuthubutu yoyote kufanya hivyo, akaleta angalau kauli moja tu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam inayothibitisha kwamba tukio la Mtume sallallahu alaihi wasallam kupelekwa mbinguni limetokea katika mwezi huu. Isitoshe, kuna watu kwa sababu ya werevu wao na ujanja wao mwingi waliokuwa nao wakaweka katika mwezi huu saumu inaitwa saumu ya Miraj. Ikifika tarehe 27 ya mwezi wa Rajab, kuna watu wafunga kama vile wanapofunga Arafa, kama vile wanapofunga Ashura, kama vile wanapofunga saumu nyingine katika saumu ambazo ni katika mustahabati. Wameweka saumu inaitwa saumu ya Miraj. Ukiwauliza ni nani, ni nabii gani aliyewafunza saumu hii, sema sisi tunaona kwamba haina ubaya. Kwa kama haina ubaya, kwa nini asiifunze Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ujifunze wewe na kwa rai yako na maoni yako kwamba mimi naona hapa tufanye hivi. Ukiulizwa wasema mimi naona hakuna ubaya. Ukifunguliwa mlango huo wa kwamba hili halina ubaya tulifanye, itabakia dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au itabakia maandiko yaliyoandikwa na mikono ya watu kama walivyofanya kina Paulo? Zitapotea dini za manabii. Kwa hiyo katika Uislamu jambo hili ni marufuku, halikubaliki. Dini ni ile aliyoifunza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wengine wakaika saumu inaitwa saumu ya tatu, ikawa katika kila kumi moja la mwezi wa Rajab afunga siku tatu, na mingine mengi tu ambayo yamewekwa. Ma anzala Allahu biha min sultan, Allah hakuyateremshia hoja yoyote, ni matashi tu ya watu wamejiamulia. Yale aliyoleta Mtume sallallahu alaihi wasallam hatujayatimiza kutokana na udhaifu wetu na unyonge wetu, tutashindwa kuyatimiza yote. Alafu badala yake sasa twaweka mingine ya ziada ambayo hatukufundishwa. Hiyo hutuba iliyopita katika wiki iliyopita ilijaribu kuweka sawa hilo. Lakini sasa kilichonipelekea mimi kuzungumzia aya hizi nilizozisoma ni kutaka kufuta dhana, mtu asije akadhani kwamba mambo haya, matukio haya mawili ya Isra na Mi'raj hayakutokea kabisa. Mtu akadhani kwamba hakuna Isra wala hakuna Mi'raj. Isra ni kitendo au tukio lilotokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutolewa Makka katika usiku mmoja mpaka katika msikiti wa mbali unaitwa Masjidul Aqsa uliopo Baitul Maqdis Palestine. Na kutokea hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akapandishwa kupelekwa mbinguni, akazivuka mbingu zote saba moja baada ya nyingine, mpaka akafika katika Sidratul Muntaha. Matukio haya mawili yalitokea katika usiku mmoja, huyo ni haq. Al-Isra wal Mi'raj haqqun, Isra na Mi'raj ni haki kwa mujibu wa itikadi ya ahli sunnah wal jamaa kama ilivyofunzwa na Qur'ani na sunna. Masala tunayozungumzia ni kwamba ni lini yalitokea matukio haya. Hapo hapajathibiti habari yoyote iliyokuwa madhubuti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haukuthibiti wahi kwamba ilikuwa ni mwaka gani, ilikuwa tarehe ngapi ya mwezi gani, siku ya Jumaa ngapi. Wallahu ta'ala a'lam. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، عباد الله، فموجب واعتقاد أهل السنة والجماعة كما لمثبتش وهيل القرآن نمفوز يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم تكيول إسراء نحق na atakayepinga Isra kwamba hakuna Isra, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakusafirishwa usiku kutoka Makka kwenda Baitul Maqdis, mtu huyo anakuwa ni kafir, yakfur billah, kwa sababu Qur'ani imethibitisha hivyo pale Allah tabaraka wa taala aliposema subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وتكسكنا مكوسا الله تبارك وتعالى نزه نفسه، الله تبارك أم يتكاس نفسياك أنا سيما وتكسكنا مكوسا نقول يولي أنباي أم انبليكا mja wake sehemu katika usiku kutoka msikiti mtakatifu ulioko Makka kwenda msikiti wa mbali uliopo Baitul Maqdis Palestine, msikiti ambao anasema Allah tabaraka wa taala alladhi barakna haula, msikiti ambao tumeubariki pembezoni mwake. Kwa tukio hili limethibitishwa na Qur'an kwamba Allah tabaraka wa taala amemsafirisha mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam masafa haya laylan, sehemu katika usiku. Kwa jambo la kulifahamu, kwanza ifahamike kwamba tukio hili limetokea kweli na Allah tabaraka wa taala ndiye alilifanya hili kwa mtume wake na si uchawi. Alifanya jambo hili ni Allah. Masafa yaliyopo baina ya Makka na Baitul Maqdis ni zaidi ya kilomita 1000. Ni zaidi ya kilomita 1000. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alisafirishwa kwa kipando maalum kwa mnyama anaitwa Buraq. Dabba. Ni mnyama ambaye ameletwa maalum kwa ajili ya kupandishwa mitume. Mnyama huyu ndiye aliyepewa Mtume sallallahu alayhi wasallam kusafiri naye kutoka Makka kwenda Baitul Maqdis umbali wa kilomita zisipungua 1000. Akakata sehemu katika usiku. Hapa pana tambii. Kwanza, haujulikani usiku huu ulikuwa ni masaa mangapi, yani kipande safari hii ilitumia masaa mangapi. Lakini Qur'an inatuambia laylan asra bi abdi layla, sehemu katika usiku. Kwa hiyo kutaka kuhadidi kwamba ilikuwa masaa mawili au saa moja au nusu saa, huku ni kujiingiza katika mambo yasiyokuhusu. Jambo la pili, kuna baadhi ya Waislamu kwa kule kujua kwao kwingi na kujifanya wana maarifa mengi wamefikia kumchora mnyama huyu Buraq kama vile Wakristo walivyomchora Isa bin Maryam, wakadai kwamba huyu ni Yesu. Na Waislamu baadhi yao wamefikia kumchora mnyama huyu Buraq, akachora ana sura ya kike, sura yake ni ya kike, alafu ana mabawa, lakini umbile lake ni la farasi. Anna lakum hadha, mmetoa wapi uongo huu? Alafu mtu anaitundika nyumbani kwake kuonyesha kwamba huyu ni Muislamu, kwamba ni alama ya kwamba huyu ni Muislamu. Hapa kuna mahadhiri mengi. Moja katika hayo, kuna mambo mengi ya kimakosa. Moja katika hayo ni kuchora picha, au umeinunua picha ukaitundika nyumbani kwako, malaika hawaingii kwenye nyumba yako, Pili ni ule uongo unaotangaza katika jamii kwamba huyu ndio yule mnyama alimsafirisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao ni uongo mtupu. Kwa hiyo watu watanabahi juu ya jambo hili. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kweli alisafirishwa kwa kipando maalumu, mnyama anaitwa Buraq, ndiye alimbeba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika sifa za mnyama huyu ni kwamba yadhau hafiratahu au hafirahu haithu yanguru basaruhu. Anasema miongoni mwa sifa hizi, sifa zake ni kwamba mnyama huyu anaweka kwato lake, anaweka unyayo wake pale linapoona jicho lake. Akitazama, akiona masafa kilomita 2, anaweka mguu wake hapo. Hivi ndio alivyokuwa akitembea mnyama huyo, akamsafirisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika safari hiyo ndefu, ambayo Makuraishi wa Maka walikuwa wakisafiri kutoka Maka kwenda Sham, dhahaba shahran dhahaban wa shahran iyaba, mwezi mmoja kwenda mwezi mmoja kurudi. Kwa usafiri wa wakati huo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitumia sehemu katika usiku mpaka akafika Baitul Maqdis. Allah tabaraka wa taala kwa fadhila zake na uwezo wake na hikma zake akawakusanya mitume wote, pamoja na kwamba washatangulia kufa, lakini Allah tabaraka wa taala ala kulli shay'in qadir akamkusanyia mitume wote. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akakutana nao katika Baitul Maqdis, akaswaliwa pale na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye alikuwa imamul mursalin, akawasalisha. Kwa hiyo tukio hili limethibiti kwa aya hii, na kuthibiti kwake kwamba haikuwa ni njozi kama wanavyodai baadhi ya watu kwamba ni ndoto, hakwenda kwa ndoto. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kurudi safari yake hiyo ndefu, wachilia hapo Baitul Maqdis mpaka alipofika mbinguni na kurudi, akawa alfajiri yake imemkuta ndani ya mji wa Makka, alipowaambia Makuraishi kwamba inni usriya bi laila, qalu ila aina, qala ila Baitul Maqdis, qalu thumma asbahta bayna dhahranaina, qala na'am. Alikuwa anazungumza na Abu Jahl. Abu Jahl akamwambia, hal ajma'u laka qaumaka lituhaddithahum bima haddathtani. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia jamaa zake, usiku mimi nilitumwa, nilipelekwa mimi. Abu Jahl akamuuliza, mpaka wapi? Akamwambia, mpaka Baitul Maqdis. Akamuuliza, alafu asubuhi uko hapa? Akamwambia, naam. Abu Jahl akainama kidogo, kisha akamwambia, niwaite jamaa zako uwaambie ulioniambia. Maana alijua wazi kwamba watu watamkadhibisha. Kweli alipowaita watu wakakusanyika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema maneno haya haya kwamba mimi nimepelekwa usiku. Watu walihamaki, kuna ambao walikuwa wakipiga makofi, wengine wakipiga vikorombwe na minja na makofi, na wengine wakiweka mikono yao juu ya vichwa vyao. Salama, imekuwaje leo? Ah, kama Waswahili labda wanavyosema, sio? Kwa hiyo hivi ndivyo walimwambia Mtume, wakashangaa. Sasa leo kama Mtume sallallahu alaihi wasallam angesema mimi nimeota kwamba jana nilikwenda Baitul Maqdis, nani angeshangaa? Yaani sasa hivi wewe utambie kwamba mimi bwana usiku nimeota nimekwenda Amerika. Kwamba wewe mwongo wewe, utakwendaje Amerika? Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wote wajua kwamba hiyo ni ndoto. Ndoto za ukaota kwamba wewe wapaa, wala warukaruka, wafanya, lakini si kweli. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam sababu ya kupingwa kwake ni kwa sababu amethibitisha kwamba yeye amekwenda kwa kiwiliwili. Na Qur'ani yatuthibitishia hivyo. Allah anaposema bi abidihi, pale alipompeleka mja wake, al-abdu huwa bil jasadi war ruh, abdi anakuwa kiwiliwili na roho. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipelekwa yaqadhatan, katika hali ya umacho, mpaka Baitul Maqdis, kisha ikaleta ngazi ndio inaitwa al-Mi'raj. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaipanda ngazi hii, akapandishwa akiambatana na Jibril alayhi salatu wassalam mpaka katika mbingu ya dunia. Sasa hili linazungumzwa na Qur'ani katika suratu An-Najmi. Allah tabaraka wa taala anathibitisha kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akakutana tena na Jibril, pamoja aliambatana naye, akenda naye. Lakini alipofika katika Sidratul Muntaha, Jibril akabadilika. Qur'ani ndivyo inavyotuambia. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. Anasema Allah tabaraka wa taala, aya hizi ziko nyingi na zina maelezo. Allah akithibitisha, anathibitisha akisema wala qadira ahu nazlatan ukhra, kwa hakika Muhammad alimuona Jibrili kwa mara nyingine akiwa katika umbile lake lile lile. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam akumuona Jibrili, amemuona mara nyingi, lakini mara nyingi akija katika sura ya kibinadamu. Alimuona ilikuwa mara nyingine Jibrili anakuja kwa sura ya sahaba Dihyatu al-Kalbi, Dihyatu ibn Yahya ibn Khalifa al-Kalbi, Dihyatu ibn Khalifa al-Kalbi. Alimuona, alikuwa akija katika sura ya mtu huyu. Mara nyingine anakuja kwa sura ya rajulun gharib, mtu mgeni. Watu wengine hawamjui, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akashamjua kwamba huyu ni Jibrili amekuja. Lakini siku alikuwa akitoka katika Jabal Hira, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliponyanyua kichwa chake alimuona Jibril ametanda katika mbingu. Qad sadda al-ufuq, ameziba pambizo zote. Mtume sallallahu alayhi wasallam akapata na hofu. Mara nyingine ndio hii sasa, wala qad ra'ahu nazlatan ukhra, kwa hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona kwa mara nyingine. Inda sidratil muntaha, mbele ya mkunazi, ambapo hapo hukoma mambo. Kwenye hapo ndio mambo yote hukoma. Wamekhtalifiana ahlul ilm kwa mujibu wa baadhi ya riwaya zilizokuja. Kuna riwaya zinaonyesha sidratul muntaha katika mbingu ya sita, na kuna riwaya nyingine zinaonyesha kwamba sidratul muntaha katika mbingu ya saba, na hii ndio iliyo na nguvu. Huko kwenye sidratul muntaha kuna mkunazi. Mkunazi ni mti maarufu kwa baadhi ya watu. Sasa katika huo mkunazi hapo, hapo ndipo mambo yote yanayotoka ardhini yanapofikia hapo, yanakomelea hapo, na mambo yote yanayoshuka kutoka mbinguni yanaishia hapo. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofika katika sidratul muntaha, aliponyanyua macho yake akamwona Jibril alayhi salatu wassalam ikiwa akiwa sajda al-ufuq walahu 600 janah, ana mbawa 600, ana mabawa, mbawa zake ni 600, si kama kuku au bata atakuwa na mabawa, mbawa mbili. Alikuwa na 600 janah, alafu kunatiririka katika mbawa zake vitu vya ajabu. Mara ghafla msidra mkunazi nao ukabadilika. Hawezi mwanadamu kuusifia katika hali ya ajabu kabisa, kwa uzuri na kila kitu. Wa idha awraquha ka adhani alfiala, mara majani yake imekuwa kama vile masikio ya tembo. Mmoja katika saadati tabi'in, siku moja yuko Madina, akasikia kuna Madina kumeingia tembo. Kuna mtu amekuja kutoka huko bara Hindi na tembo wake, akatoka mbio nyumbani kwake, akaenda akachungulia, akaenda akaangalia, akaambiwa hata wewe bwana mkubwa pia wakimbilia kuona vitu hivi. Akasema naam, nimetoka ili kutazama masikio yake ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam shabaha biha biqilali sidratil muntaha au bi awraqi sidratil muntaha, kama qala, nimetoka kwenda kushuhudia mfano ule aliotoa Mtume sallallahu alayhi wasallam alifananisha majani ya sidratul muntaha, niangalia hilo sikio la tembo likoje. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akausifia mti huu, asema mwanadamu hawezi kuusifia namna ulivyokuwa unatoka unameremeta uzuri, alwan wa ashkal na kila kitu. Lakini Allah tabaraka wa taala pia anasema indaha jannatul ma'wa, hapo ndiko kwenye pepo inayoitwa jannatul ma'wa. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameona vitu vingi, na Allah tabaraka wa taala alimpa thabati na uvumilivu wa kuweza kuyashuhudia yale ambayo ameyashuhudia pasi na kubabaika. لو angelikuwa mtu mwingine tu wa kawaida basi pingine angeanguka akizimia kwa vile vitisho na makubwa yale aliyoyaona. Ndio maana Allah tabaraka wa taala pia akamsifia mtume صلى الله عليه وسلم akasema kadhaba alfuadu ma raa afatumarunahu ala ma yara kadhalika sema ma zagha albasar wa ma tagha. Yote haya anamsifia mtume صلى الله عليه واله وسلم kwa yale aliyoyaona. Nimezungumza haya na kuzileta aya hizi kuthibitisha kwamba matukio haya yametokea kweli kwa mtume صلى الله عليه واله وسلم. Lakini jambo kubwa ambalo pia tunaweza kujifunza ndani yake, mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika katika Sidratul Muntaha, mola wake jalla tabar Allah tabaraka wa taala alikurubia kwake yeye na akamsemesha mtume sallallahu alaihi wasallam, na hili ni jambo kubwa. Kwa hiyo ndani yake kuna mambo tunajifunza, lakini jingine nalo ambalo pia alilipata mtume sallallahu alaihi wasallam huko baada ya hapa ardhini kutoharishwa moyo wake na kiwiliwili chake, kisha akapandishwa huko juu mpaka katika Sidratul Muntaha, mtume sallallahu alaihi wasallam akapewa hizi swala tunazoziswali. Kwanza zilianza 50, takfifu ikaja mpaka ikafikia swala 5, ikawa sasa katika umma huu sisi tumefaradhishiwa swala 5. Hizi mtume sallallahu alaihi wasallam alizipokea direct kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, hakuna wasifa, hakupitia katikati yake Jibril. Swala tano mtume sallallahu alaihi wasallam alizifuata mbinguni, Allah akampeleka mbinguni na akampa swala hizo tano, uwe ni ujumbe kwetu sisi, taklifu kwetu sisi. Sasa katika mambo ambayo tunajifunza katika tukio hili, pamoja na yote tulieleza ndani, kuna visa vizuri vizuri viko ambavyo vimethibiti na ambavyo havijathibiti. Lau tukianza kusimulia hapa, kutuba itarefuka na pengine watu wakawa wamevutia, manake watu hupenda visa. Sasa kwa ufupi ni kwamba kuna mambo muhimu ya kujifunza. Moja katika mambo hayo tunathibitishiwa na visa hivi kwamba Allah tabaraka wa taala fauka sab'i samawati, na hii ndio itiqadi almuslimin, ndio aqidatu almuslimin, kwamba Allah tabaraka wa taala yuko juu ya mbingu saba. Ni kinyume na wanavyodai kwamba Allah tabaraka wa taala yuko kokote pale katika ardhi, mahali popote Allah yuko. Allah tabaraka wa taala yuko juu ya mbingu saba, na hakuna kilichombeba Allah tabaraka wa taala, na yeye yuko juu ya viumbe vyake wote, lakini yuko karibu na sisi kwa ilmu yake na usikivu wake na uoni wake na nusra yake na kila kitu chake, msaada wake. Allah tabaraka wa taala yuko karibu na sisi kwa kila kitu, yuko karibu na sisi ila dhati yake Allah tabaraka wa taala, yeye yuko fauka sab'i samawati. Na hili lathibitishwa na fitra ya mwanadamu, maumbile yake, akili, kadhalika nusus, kitab na sunna, na adilla nyinginezo, ijma' ya masahaba, maafikiana masahaba na tabi'in na imma waliokuja baada yao, wanathibitisha kwamba kimaumbile tu tumeona mtu anyanyua mikono ya Rabbi, moyo wake kauelekeza kwa Allah tabaraka wa taala, hata elekeza mtu chini kwamba ya Rabbi naokuomba, kokote yuko Allah tabaraka wa taala yuko juu ya mbingu saba, si kwenye mbingu saba, juu ya mbingu saba. Hili ni katika mambo ambayo tumejifunza kupitia kisa hiki cha Miraj. Jambo jingine, umuhimu wa swala tano. Kwa hakika swala tano si jambo la kuchezea, kama wanavyofanya baadhi ya Waislamu, wanaona kama vile maigizo. Mtu anaweza akaamua wiki hii akaswali akafululiza kweli kweli, wiki ijayo kaacha kaswali adhuri, alasiri umuoni mambo ya kipumbavu pumbavu yanamshughulisha mtu akaiacha sala. Sala atakaofahamu kama kweli wewe ni Muislamu, sala ilivyo, man tarakaha faqad kafar, atakayeacha sala amekufuru, kwa sababu ndio alfariqa, kitu chenye kufarikisha baina ya Muislamu na kafir. Yatosha mtu kuwa kafiri kwa kuacha swala moja tu kwa makusudi, makusudi uswali, basi ushatoka kwenye Uislamu. sasa itakuwa dini yako ituuza wewe kila siku, mara ulikuwa Muislamu mara umekuwa joni, leo Muhammad mara joni, Paulo utakubali hilo? Mara Muislamu mara kafiri, yani wewe na baniani na mwingine sawa, sasa utakubali wachezea dini yako kiasi hicho? Mtume sallallahu alayhi wa sallam amepewa swala tano hizi, fauka sab'i samawati, kwa ajili ni sawa na swala 50 alizofaradhishiwa kwanza. Kwa hiyo ule mtindo wa kuswali Ramadhani hadi Ramadhani haukusaidii kitu, wala si alama kwamba wewe ni Muislamu. Waswali Ramadhani mwezi mmoja na miezi 11 huswali, au waswali Ijumaa hadi Ijumaa, hebu hesabu katika wiki kuna swala ngapi? Wiki nzima kuna swala ngapi? Tano mara saba, zipige hesabu. Swala tano kwa siku, pige mara saba, utapata ni swala takriban 35. Sio swala 35, wewe katika 35, 34 zote uzitaki. Yaani hoja siku ya Ijumaa, waswali Ijumaa tu, hata ile alasiri pia uiswali. Sasa hii dini yako ya babu yako umepewa kuirithi. Sasa watu wasiteze dini. Miongoni mwa faida zinazopatikana kwenye matukio haya ni ukubwa wa jambo la swala. Mambo yote anatakuja Jibrili analeta wahi. Mwambie, sema, fikisha. Lakini swala tano Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam amepewa fauka sab'i samawati. Kwa hiyo haya ni miongoni mwa mambo ya kujifunza, lakini kwenye tukio hili au matukio haya mawili kuna mambo mengi sana ndani yake, na kuna visa vingi vya uongo. Lakini ukitaka mambo ya haki, ukisoma vitabu vya hadithi katika Sahih al-Bukhari, katika Sahih Muslim na vinginevyo, katika vitabu vya hadithi vyenye kutegemewa, matukio haya yameelezwa kwa tafasili, na yale yaliyothibiti utayaona yapo, na ni katika mambo ya kujifunza, na hatuhitaji visa vya uongo ili imani yetu ipate kuwa na nguvu au dini yetu inoge. Hakuna katika dini mambo hayo. Tutakiwa tubaki katika mafunzo sahihi yaliyothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma akfina bi halalika an haramik wa ghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma akfina bi halalika an haramik wa ghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma ansur al muslimina wal muslimat. Allahumma ansur al muslimina al mustada'afin fi kulli makan. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.